Αφού βρισκόμαστε στην κινηματογραφική μουσική του Ράντι Νιούμαν, να ακούσουμε μερικά αποσπάσματα από ταινίες που έγραψε τη μουσική, όπως αυτή του 1981. Η ταινία ήταν το Ragtime. Καλύπτουμε εμείς την αύξηση του ΦΠΑ για να συνεχίσετε να απολαμβάνετε την αγαπημένη σας συνταγή. Έτοιμο το φαγητό, για ελάτε! Για να βρίσκετε κάθε μέρα βόλιο κιμά 450 γραμμάρια με 2,99. Ηλιέλαιο 5 λίτρα με 6,99. Χυμό ντομάτας 500 γραμμάρια με 39 λεπτά. Στη Lidl Ελλάς κρατάμε σταθερές τις τιμές μας, γιατί έτσι κρατάμε σταθερή και την εμπιστοσύνη σας. Και για την αγαπημένη σας συνταγή, Lidl. Κάθε μέρα αξίζει. Στη Volvo δεσμευτήκαμε να φτιάξουμε το ασφαλέστερο αυτοκίνητο στον κόσμο και το πετύχαμε. Σήμερα δεσμευόμαστε ότι μπορείτε να αποκτήσετε το νέο σας Volvo με εγγύηση παράδοσής του σε 48 ώρες. Μέσα από ένα μεγάλο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων με τον εξοπλισμό που επιθυμείτε στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo σε όλη την Ελλάδα. Γιατί είναι στη φύση μας να δεσμευόμαστε και να πραγματοποιούμε. Με τη Volvo νιώθετε ασφαλείς. Volvo, made by Sweden. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Τι έγινε ρε ψαρά της συμφοράς? Έπιασες τίποτα? Άστα, τζιπ. Ένα σπάρο έχω πιάσει. Παιδιά, θέλετε ψάρια? Καλά που δεν είναι εδώ, κακούσεις, να μας τρελάνει στην καζούρα. Τι είναι αυτή η φάλινα ρε μεγάλη? Πρέπει να είναι 100 γραμμάρια. Εντάξει, είναι σπάρος 99,5.

ώρα είναι 7:30. Βήμα FM 99,5. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στο μικρόφωνο η Σάσα Πάλι. Πολύ αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Πλήρης κάλυψη στο Γιάννη Βαρουφάκη για το φερόμενο Plan B από τον Πρωθυπουργό. Είχα δώσει εντολή για σχέδιο άμυνας. Αυτό δεν σημαίνει ότι επιδίωκα την έκτακτη ανάγκη, απάντησε ο Αλέξης Τσίπρας σε σχετική επίκαιρη ερώτηση της Φόφης Γεννηματά. Για σκάνδαλα ψάξτε πρώτα στο κόμμα σας και όχι στο Βαρουφάκη, πρόσθεσε. Μετά την ομολογία του Πρωθυπουργού ότι είχε δώσει εντολή για σχέδιο έκτακτης ανάγκης, ανησυχούμε ακόμα περισσότερο, σχολίασε η Νέα Δημοκρατία. Σε πολύ καλό κλίμα η συνάντηση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Οικονομίας με τους επικεφαλείς των θεσμών, όπως δήλωσε ο Ευκλήδης Τσακαλώτος. Δημοσιονομικά ανακεφαλαιοποίηση τραπεζών, ταμείο ιδιωτικοποιήσεων αλλά και διαδικαστικά ζητήματα στο επίκεντρο της συνάντησης. Το δρόμο για την Βουλή παίρνει δικογραφία για την υπόθεση των αρμάτων Λεοπάρτ προκειμένου να διερευνηθούν ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες του πρώην Υπουργού Άμυνας Γιάννου Παπαντονίου. Οι εισαγγελείς διαφθοράς ολοκλήρωσαν πολύμηνη έρευνα, η οποία κατέληξε στην άσκηση κακουργηματικής ποινικής δίωξης σε βάρος συνολικά 13 ατόμων. Υποελεγχοτέθηκε η φωτιά που είχε ξεσπάσει νωρίτερα στην περιοχή Μερέντα στο Μαρκόπουλο, στο λόφο πάνω από τον υπόδρομο. Πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς αύριο σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Σκύρο, Βόρειο Αιγαίο, Κυκλάδες και Σαμοθράκη. Ο καιρός ανάσα δροσιάς αναμένεται από το απόγευμα σε μεγάλο μέρος της χώρας. Αύριο στην Αττική θερμοκρασία θα φτάσει στους 35 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικά όλες οι εξελίξεις στο δελτίο μας στις 8. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Έρχεται μια επική παραγωγή. Πάνω από 900 πρωταγωνιστές. Εκατομμύρια συμπροταγωνιστές. 48 πόλεις σε όλη την Ευρώπη. Ένα όνειρο. Είναι γεγονός και το Europa League έρχεται στο ΟΤΕ TV. Από Σεπτέμβριο και για τα επόμενα 3 χρόνια απόλαυσε ζωντανά και σε high definition και τους 205 αγώνες της κορυφαίας διοργάνωσης στο ΟΤΕ TV. Όλο το Europa League αποκλειστικά στο ΟΤΕ TV. Οι μεγαλύτερες ευρωπαϊκές διοργανώσεις είναι στο ΟΤΕ TV. Μόνο τελικό σε παράλληλη μετάδοση με ελεύθερο κανάλι. Ίσως μουσικές βραδιές στη λίμνη Βουλιαγμένης. Σε ένα ειδηλιακό τοπίο μοναδικής φυσικής ομορφιάς, δύο ξεχωριστές βραδιές. Τετάρτη 5 Αυγούστου, Νότης Μαυρουδής, Αναστασία Μουτσάτσου. Πέμπτη 6 Αυγούστου, Ευανθία Ρεπούτσικα. Ονειρικές μουσικές βραδιές στη λίμνη Βουλιαγμένης. Viva.gr, halfnote.gr, 210-9213-310. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη. Ακούσαμε λίγο πριν ένα απόσπασμα από το άλμπουμ του Randy Newman, Faust. Να ένα άλλο τραγούδι που έχει σειρά τώρα, που αποδεικνύει αυτή την σχέση που έχει ο Randy Newman με το Θεό. Λέγεται God's Song. King slew him. Seth knew not why. If the children of Israel were supposed to multiply, why must any of the children die? So he asked the Lord, and the Lord said, man means nothing, he means less to me. Lowliest cactus flower, the humblest yucca tree, chases round this desert, he thinks that's where I'll be. That's why I love mankind. I recoil in horror, fineness of thee, from the squalor in the filth